dręczą za to, że nie odnajdziesz mnie wzrokiem. Męczę gardło, krzycząc, choć niczym jak totem. Jestem w tych miejscach, na szczytach budowli. Moja twarz wryta w dół, w tym rąk z hodowli. Wschodzących słońc we wszechświecie nie ma. Ja mógłbym być słońcem, nie nikim jak czelać. Choć niejednokrotnie wstawałem jak feniks, sam oparty o wielki, chciałem coś zmienić. To ślepa furia, ja sam zaczynam ślepnąć. Liczam jak kuria, myśli łączone w jedność. I tak po czasie wiem, mógłbym być każdym człowiekiem ze krwi, kości, tchórzem odważnym. Umrze doraźnie we mnie poczucie winy za to, że jestem nikim, takim jak inni. Nieraz czuję się jak czyjeś ego alter. Wiesz, nawet ja mogłem zabić Lore Palmę. Lore Palmę. Wiesz, patrzę wokoło, wszystko mnie mija. Odczuwam coś wewnątrz, coś mnie zabija. W sobie mam zamieć i skowyty wilcze. Naprawdę, tylko mój krzyk wie czemu mić. Patrzę wokoło, wszystko mnie mija. Wszystko odczuwam wewnątrz, coś mnie zabija. W sobie mam zamieć i skowyty wilcze. Naprawdę, tylko mój krzyk wie czemu mić. Tylko mój krzyk wie czemu milczę. Tylko mój krzyk wie czemu milczę. Naprawdę, w sobie mam zamieć i skowy ty wilcze. Naprawdę, tylko mój krzyk wie czemu milczę. Tylko mój krzyk wie czemu milczę. Zostaję ubogi w gesty oraz słowa. Poznaję świat srogi, poznaję od nowa. Doznałem już krzywdy, doznałem jak wszyscy. Usta wykrzywione jak ciżby, ja mistyk. Często mam ten naiwny spojrzenia wyraz. Mój grymas na twarzy to lustrzany miraż. Ja przychodzi między korytem ulicy. Dobytkiem jestestwo, jestem stąd niczy. Niczym Józef K. też mam syndrom większości. Życie pod kreską to mój idiom godności. Jestem ponad tym, jednak pod tym spoczywam. Oddycham, piję, walczę, chodzę, przegrywam. Pragnę dialogu ze śmiercią jak Polikarp. Kości rzucone w płaszcz rozcięłyby mi kark. Jednak wolę żyć tutaj w pełni świadomy. Świadom krzyku milczenia z wysoka, zambony.